Keep of Kalesin i The Dragon Tower zakończyli dzisiejszą prezentację eurowizyjnych przygód metalu. No, ale audycja na tym się nie kończy i pozostałą jej część chciałbym przeznaczyć na rozważania o naturze muzyki metalowej i jej związków z tak zwaną komercją, z mainstreamem, jak zwał, tak zwał, z tym głównym nurtem muzyki popularnej. Bo z dzisiejszego punktu widzenia, szczególnie jeżeli ktoś gustuje w metalu ekstremalnym, słucha tylko death metalu albo cmentarnego doomu, wydawać by się mogło, że występ na takiej Eurowizji to zdrada, zaprzaństwo i naplucie na ideały sierpnia i że właściwie gorzej być nie może, bo miejsce metalu jest w podziemiu i że słuchać go mogą puszczać, wydawać tylko wtajemniczeni. Proszę jednak pamiętać o tym, że po pierwsze metal niejedno ma imię, a po drugie, że zanim przyszły burzliwe lata 90. czy może końcówka 80., metal właściwie nie znał pojęcia undergroundu. A jeżeli już, to ten underground był właściwie takim rozpędem, punktem wyjścia, rozsadnikiem pewnych idei, które potem wzrastały już w dużych wytwórniach płytowych i w świetle reflektorów telewizyjnych przed mikrofonami dużych radiostacji. Otóż przez pierwsze dwie dekady swojego istnienia metal po prostu był w głównym nurcie, był prezentowany szeroko w mediach, był na okładkach kolorowych czasopism i był słuchany przez masy i w ten sposób tenże metal dotarł chociażby do nastoletniego młodzieńca z małego miasteczka gdzieś na południowym wschodzie Polski, którym wtedy byłem. Gdyby był tylko obecny w undergroundzie, pewnie nigdy bym się o nim nie dowiedział, może nie nigdy, ale na pewno dużo, dużo później. Weźmy taki zespół, jak pewnie Państwo słyszeli, Deep Purple, który wielki był, wielki jest wciąż, ale w latach 70. to był absolutnie mainstream, pierwsze miejsca list przebojów, nie ulubieńcy wtajemniczonych, tylko top wszystkich topów. We have a lot of love. przeskakujemy w lata 80., w których to metal dominuje na listach przebojów. Przede wszystkim w Ameryce, ale w Europie też radzi sobie nie najgorzej. I oczywiście największe triumfy w tamtej epoce święci glam metal, u nas nazywany pudel metalem. A więc muzyka niby głośna, ale naperfumowana, niegroźna, miła w dotyku, chociaż z nieświeżym alkoholowym oddechem. Święcą triumfy takie zespoły jak Motley Crue, Def Leppard, Whitesnake i tak dalej, Cinderella, Poison, ci wszyscy ładni, wymalowani chłopcy w lateksach. Jako ilustrację przywołującą tamte czasy puszczę jednak zespół Kiss, a więc zjawisko trochę wcześniejsze, ale właśnie z lat 80., czyli z lat 80. będzie nagranie, czyli z okresu, w którym przez chwilę się nie malowali, zapewne uważając, że bez makijażu jeszcze bardziej będą się podobać fankom. Wow! Szalone noce proponował zespół Kiss, a ja proponuję jeszcze jedną wycieczkę w świat komercyjnego metalu lat 80. Zespół nazywa się Quiet Riot i w Polsce nie był szczególnie popularny, choć znają go na pewno fani Ozziego Osborna, bo tutaj karierę zaczynał fantastyczny gitarzysta Randy Rhoads, którego życie i kariera niestety przedwcześnie się skończyły. Największy, nieoczekiwany chyba zresztą sukces Quiet Riot odnieśli po odejściu Randy'ego. W 1983 roku album Metal Health był pierwszą płytą z heavy metalem, która trafiła na pierwsze miejsce listy billboardów. Sprzedały się tego miliony, między innymi za sprawą singla z utworem tytułowym, który za chwilę usłyszymy. A ja tylko wspomnę, tutaj chwila prywaty, że znam ten materiał i znam go bardzo dobrze, dlatego że koledze z bloku, też Jarkowi, pozdrawiam, tata przysłał razem z innymi kasetami z metalem z Ameryki. Jarek był na tyle dobrym kolegą, że to wszystko nam pożyczał, a więc zasłuchiwaliśmy się między innymi w Metal Health. We're all mental men. It's I. trudno uwierzyć, że w głównym nurcie muzyki popularnej płynął też thrash metal. I taki na przykład Hunger 18 Megadeth. To był singiel, do którego nakręcono teledysk, który był emitowany bardzo często w MTV. Utwór w dodatku trwa ponad 5 minut, ma nietypową konstrukcję, dziwnie przyspieszające tempo i jeszcze w dodatku wieńczy go najlepszy chyba pojedynek na solówki w historii thrash metalu. Dave Mustaine i Marty Friedman dokonują tutaj rzeczy niemożliwych. tuzy thrash metalu miały kontrakty z dużymi wytwórniami płytowymi, no ale trzeba powiedzieć, że nie funkcjonowały w tej branży na własnych warunkach, nie do końca, bo pokłonem do niedawna jeszcze gniewnych muzyków przed bóstwem Mamony były ballady. I oczywiście od czasów One celowała w tym Metallica, dlatego zaszła na stadiony i na łóżka polowe w Polsce, bo kto w tamtym wieku świadomie przeżywał muzykę, ten doskonale pamięta kasety Metal Ballads, które można było kupić w każdym mieście i miasteczku. Takich tytułów i takich kompilacji daleki świat nie zna. To był nasz tutaj polski fenomen i szkoda, że o tym pamiętam. No ale cóż, okoliczności wymusiły. Nie puszczę wam jednak Nothing Else Matters, ani dziś nie puszczę, ani nigdy. Zaprezentuję natomiast inną traszową balladę, która być może zespołowi Testament wielkiej chluby nie przynosi, ale wstydzić się jej też nie muszą. Utwór nazywa się po prostu The Ballad, tak jakby grupa dawała sygnał: dobra, zmusiliście nas do nagrania tego sofciarskiego badziewia, ale głupi tytuł to już sobie sami wymyślcie. Czy w Polsce zespoły metalowe też funkcjonowały w mainstreamie i czy nagrywały rzewne ballady? Jeszcze jak? Okryta snem. Na wpół lodowata dłoń, zimna to usta, a jeszcze niedawno ogień. Pamiętam rozkoszny wiatr, masz ten gnący sztorm, daj mi ci moją łzę. Płynie dalej, gdzieś tam. Serce choć popękane, chcę iść. Nie ma cię i nie było. Nie ma mnie i nie było, jest dzień. Okręt mój płynie dalej, gdzieś tam. Serce choć popękane, chcę. Nie ma cię i nie było, jest noc. Nie ma mnie i nie było, jest dzień. thrash metalu przyszedł czas death metalu i duże wytwórnie próbowały też przechwycić i wydoić ten gatunek, ale się nim udławiły, zarówno formą, jak i treścią, i te kontrakty podpisywane chociażby z takim zespołem jak Morbid Angel były po jednej płycie zrywane. No i całe szczęście, bo ten najbardziej ekstremalny, albo jeden z bardziej ekstremalnych podgatunków metalu po prostu wrócił tam, gdzie jego miejsce. Ostatnie prawdziwe dźwiganie ciężarów w mainstreamie to sukces Pantery. To już nie był trash, ale na pewno na plecach trash metalowców zespół wspiął się na szczyt. Na sam szczyt. Album Far Beyond Driven, którego fragment za chwilę zaprezentuję, w 1994 roku znalazł się na pierwszym miejscu listy Billboardu, co dzisiaj, całe 30 lat później, jest właściwie nie do uwierzenia. Co ciekawe, norwescy black metalowcy nienawidzili wtedy Pantery bardziej niż Bozi, Mamy, Taty i Szpinaku razem wziętych. No, i przestali dopiero, kiedy okazało się, że Phil Anselmo, czyli wokalista Pantery, może i jest amerykańską gwiazdą z telewizora, ale kocha black metal całym swoim czarnym serduszkiem, ale to już jest zupełnie inna historia. Yeah. Tornada. Co mogłoby się znaleźć w kanonadzie towarzyszącej audycji o komercyjnym metalu i o Eurowizji? Dużo różnych rzeczy, wiem o tym doskonale, ale wybrałem bez cienia wahania amerykańską grupę Van Halen jako tę, która moim zdaniem perfekcyjnie równoważyła metalowy czad, oczywiście adekwatny do swoich czasów, z przebojowością. Najważniejszym elementem składowym tego zespołu była oczywiście fantastyczna gra Eddiego Van Halena, jednego z największych mistrzów gitary elektrycznej w dotychczasowej historii tego instrumentu. A co ważne, a już na pewno dla mnie bardzo ważne, Eddie był wirtuozem z rzadką umiejętnością samoograniczania się. Był takim gitarzystą, który rozumiał, że ważniejsza jest piosenka niż jego indywidualne, niekończące się popisy. I to jest rzeczywiście zjawisko wśród tych wybitnych gitarzystów solowych tak rzadkie jak Yeti. Najbardziej znanym utworem Van Halen jest Jump. Starsi słuchacze pamiętają go pewnie jako element oprawy dźwiękowej programu telewizyjnego Nonstop Color, w którym Wojciech Mann prezentował teledyski i fragmenty koncertów zagranicznych wykonawców. Nieco młodsi sympatycy sportu znają Jump z transmisji skoków Adama Małysza. I to jest bardzo dobry powód, żeby Jump dzisiaj nie puszczać. Zacząłem więc prezentację Van Halen od numeru Hot for Teacher. Z tej samej płyty co Jump zresztą, czyli z 1984, że tak z Polska ten tytuł przeczytam. W tamtym czasie śpiewał jeszcze w zespole David Lee Roth. Dla wielu fanów jedyny właściwy głos Van Halen, nie dla mnie jednak, bo ja jestem człowiekiem młodym i najpierw usłyszałem w całości album nagrany już z samym Hagarem. Pokochałem tę płytę i właśnie sam jest dla mnie najlepszym głosem Van Halen i inaczej już nie będzie, a tą ukochaną płytą pozostaje 5150, czyli 5150, pozostając przy polskim nazewnictwie, z takim klęczącym kulturystą na okładce. Na zakończenie audycji puszczę wam więc jeszcze mój ukochany utwór z tejże ulubionej płyty Van Halen. To piosenka Why Can't This Be Love, która ma w sobie coś takiego, że poprawia mi humor nawet w najgorszych okolicznościach. Teraz oczywiście okoliczności są wspaniałe, bo prowadzę dla państwa audycję Ciężko na Sercu, albo nie, jest trochę smuteczek, bo zbliżamy się do końca. A jeśli się zmieści, to jeszcze usłyszycie Running with the Devil, rzecz z 1978 roku, z debiutu Van Halen, a więc z Dave'em na wokalu. Rzecz jest o tym, że podmiot liryczny żyje, jakby nie było jutra. Niemniej niestety jest to fikcja literacka, bo jutro jest i to niedługo, więc pora spać, żeby jutro nie być zombiakiem. Dobranoc zatem, do usłyszenia za tydzień. To run. Program Trzeci Polskiego Radia.